drugiej i za chwilę powitamy sygnałem czasu właśnie godzinę drugą w Trójce. Dobry wieczór, po raz trzeci w tym samym składzie, czyli Magda Czaska, która wydaje tę audycję. Kto tu jeszcze jest z nami? Maciek Załęcki, Radosław Okrasko. Zapraszamy jeszcze na 2 godziny, na żywo, do godziny 4. A następne dwie godziny zdecydowanie bardziej funkowo-jazzowe. Już teraz Kamasi Washington i Street Fighter Mass. Thank you. Pan Darek pozdrawia z Wrocławia. Z Wrocławia powinienem powiedzieć. I pyta o redaktora Migałę. Przecież on tu miał być od godziny drugiej. Pan Darek jest rozczarowany. Panie Darku, wszystko się panu pomyliło. Pan redaktor magister Migała Michał będzie jutro od godziny drugiej do czwartej w ramach zastępstwa redaktora Michała Owczarka i jego strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No więc znajdą się tam w zasadzie o starej porze migałowe annały. Także proszę ze mną zostać i może pan słuchać do jutra, także to szybko minie ten czas. Jeszcze ze mną prawie 2 godziny. No ja tu chcę grać jazz przez ostatnie 2 godziny i funk. A pan Jurek pisze, że on prosi o Depeche Mode, Can i Erasure. No to umówmy się może, pan Jurek Żeglarz z Otwocka prosi o to. No to umówmy się może, że w ostatniej godzinie, czyli między 3 a 4 rzeczywiście sięgnę po takie synthpopowe różne historie. A przed chwilą Kamasi Washington, którego uwielbiam, ale nie byłoby go, gdyby nie Pharoah Sanders. I teraz właśnie on na swoim saksofonie zagra o wolności. You got to have freedom. Pan Darek z Wrocławia przyznał, że coś mu się pomyliło jednak z redaktorem magistrem w sprawie jutrzejszej nocy. No tak, i przyznaje, że on właśnie tak z procentami słucha muzyki, przed chwilą 100% jazz, a on trochę mniej procentów, ale związanych z trunkiem na W. I także z Wrocławia napisał pan Marek, który pyta, czy Kamasi Washington miał coś wspólnego z Kendrickiem Lamarem. Oczywiście, że tak. Ale my teraz... Bo jeśli państwo zapytają Kamasiego Washingtona o ulubiony utwór, to on od razu wyciągnie z torby winyl Feli Kutiego. I my właśnie tego utworu teraz posłuchamy, który on wskazuje swoim bardzo zdolnym palcem, czyli Zombie, Fela Kuti. Thank you. Zombio, zombie. Zombio, zombie. Zombio, zombie. Zombio, zombie. Zombie no go go unless you tell him to go. Zombie. Zombie no go stop unless you tell him to stop. Zombie. Zombie no go turn unless you tell him to turn. Zombie. Zombie no go think unless you tell him to think. Zombie. Zombio, zombie. Unless you tell him to go. Zombie. Zombie no go stop unless you tell him to stop. Zombie. Zombie no go turn unless you tell him to turn. Zombie. Zombie no go think unless you tell him to think. Zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Tell him to go straight. Na joro jara joro. No break, no jam, no sense. Na joro jara joro. Tell him to go kill a joro jara joro. No break, no jam, no sense. A joro jara joro. Tell him to go quench a joro jara joro. No break, no jam, no sense. A joro jara joro. Go and kill. Joro jara joro. Go and die. Joro jara joro. Go and quench. Joro jara joro. Put up all the vibes. Joro jara joro. Go and quench. Joro jara joro. Go and kill. Joro jara joro. Go and die. Joro jara joro. Put up all the vibes. Joro jara joro. Go and die. Joro jara joro. Go and quench, go and kill, put up all the bars. Joro jara joro, zombie when I want way. Joro jara joro, zombie when I want way. Joro jara joro, zombie when I want way. Joro jara joro. Attention, big match, slow match, left on, right on, up on, double up. Salute, open your hat, stand at ease, fall in, fall out, fall down, dead ready, attention, quick match, slow match, left turn, right turn, a button, double up, salute, open your hat, stand at ease, fall in, fall out, fall. Order. Attention, quick match, slow match, left turn, right turn, button, double up, salute, open your hand, stand at ease, fall in, fall out, fall down, head ready, attention, quick match, slow match, left turn, right turn, button, double up, salute, open your hand, stand at ease, fall in, fall out, fall down, head ready, hot! Order! One more time, everybody. Attention, quick match, slow match, left on, right on, a button, double up, salute, put your hand, stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready, attention, quick match, slow match, left on, double up, salute, open your hands, stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready, hot! Order! Peace, miss! Thank you. Fela Kuti. Okazało się, że zombie pięknie trąbi, bo to była... Nienadęta sekcja dęta. Taki kącik był i powróci, szczególnie w tej godzinie, więcej utworów z sekcją dętą. Już 2:33 prawie w trójce i teraz wracamy do Polski, z której w zasadzie nigdy nie wyjechaliśmy, bo to trójka właśnie i utwór zespołu Laocze, także pod tytułem Zombie. Pan Jurek, żeglarz, pisze, że pije właśnie kawę z prądem. No, żeglarz to się musi trochę rozgrzać, szczególnie o 2:36. I dopomina się dobrej europejskiej muzyki. Ja oczywiście idę za tym głosem i wybieram angielskiego artystę, czyli Jamie T. No, ale pozostajemy nadal w temacie zombie. Do jazzu jeszcze zdążymy wrócić. Lord, she sees apart from me,

charge on your soul. A banker's priest president, gangster's thieves, torturer, control addict, vampires, high on blood, sacrifice. Co dla jednych artystów w gatunku Primal Scream jest spadkiem, lekkim spadkiem formy, dla innych jest poziomem wprost nieosiągalnym. Tak to właśnie brzmiało, czyli z jednej ze słabszych płyt rewelacyjny utwór Zombie Man, Bobby Gillespie. A tematykę zombie zakończymy w rytmach drum and bass, Zombie Cats i Snake Bite. dziś wspomniałem, że Björk wczoraj obchodziła urodziny. Pewnie u niej impreza trwa w najlepsze, a państwo proszą o utwór It's All So Quiet. Happy birthday dla tej pani. A teraz Flying Lotus, Never Catch Me, z udziałem Kendricka Lamara. Only if they can talk. Conversations on contemplating my dark thoughts.

you want. This ain't what you want. What you want? Change it. Dwa utwory z udziałem Kendricka Lamara. Najpierw Never Catch Me, a potem King's Dead. A w ten sposób dojeżdżamy do godziny trzeciej. To przed nami czwarta godzina naszego muzycznego spotkania.